Het NOS-journaal. Armenië wil dat de Verenigde Naties toezicht gaan houden in de enclave Nagorno-Karabakh. Sinds woensdag geldt daar een staakt het vuren, maar wordt gevreesd voor de veiligheid van Armeniërs in het gebied. Dinsdag voerde Azerbeidzjan aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. Volgens Armeense bronnen kwamen minstens 200 mensen om en raakten meer dan 400 mensen gewond. De grote studio's in Hollywood hebben een voorstel gedaan aan de stakende scriptschrijvers. Het zou gaan om hun laatste bod, melden Amerikaanse media. De afgelopen dagen werd er onderhandeld, onder meer over de verdeling van royalties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het schrijven van films en series. De staking van de schrijvers begon al in mei. Daardoor liggen veel producties in Hollywood stil. De Amerikaanse schrijversvakbond moet instemmen met het voorstel. In Amsterdam is geprobeerd om een regenboogvlag in brand te steken met een explosieve stof. De vlag hing aan de tweede verdieping van een portiekwoning in de wijk Nieuw-West. Volgens buurtbewoners ging de brandstichting gepaard met homofobische scheldpartijen. In Zuidoost-Limburg zijn grote zorgen over de gedeeltelijke sluiting van het ziekenhuis in Heerlen. De spoedeisende hulp en de kraamafdeling moeten vanwege een groot personeelstekort sluiten. Patiënten moeten daarom uitwijken naar Sittard Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. De spoedeisende hulp staat in meer plaatsen onder druk. Zo is de spoedpost in Zutphen alleen nog overdag open en sluit op termijn twee ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Een golfballenfabriek in Taiwan is volledig verwoest door een grote brand. Door de brand ontstonden ook meerdere ontploffingen. Zeker 5 mensen, waaronder 3 brandweerlieden, kwamen om het leven. Nog ruim 100 mensen raakten gewond. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. De ochtend begint zonnig. In de loop van de dag ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt zo'n 20 graden. Na het weekend wordt het nog iets warmer, ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een bijzonder goeiemorgen. Wat fijn dat je luistert naar dit programma. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops met de cultuurtips van de VPRO-redactie. En op zondag ben ik er, samen met een bijzondere gast. We praten over diens werk en leven, maar ik vraag ook altijd aan mijn gast om een lijst met cultuurfavorieten in te vullen. Van theaterstuk tot boek, van concert tot podcast. Zo raken jij en ik geïnspireerd om iets anders te gaan beleven waar we anders misschien helemaal niet mee in aanraking waren gekomen. En je komt nog eens iets te weten over iemand waar we het anders wellicht nooit over hadden gehad. Mijn gast van vandaag is acteur Hanna van Vliet. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg je eigenlijk acteur of actrice over jezelf? Ja, ik wissel het een beetje af. Hoe je pet staat. Hoe mijn pet staat, weet je, ja. Nou ja, dan wissel ik het dit uur ook gewoon af. Heel goed, ja. Je hebt het eerste helft van 2023 heb je het heel erg druk gehad. We gaan het hebben over de documentaire Mag ik je aanraken, waar je in zit. De serie De Droom van de Jeugd, waarin je te zien bent. De film Het Verloren Transport. Maar laten we eerst even bij het begin beginnen. Ik heb een kleine bio geschreven. Oh. Over jou, van jou. Vul vooral aan en spring in en corrigeer me waar nodig. Okay. Je bent in 1992 geboren in Gorinchem, in een medisch nest. Maar jij nam een andere afslag, namelijk... het acteren. In 2014 maakte je de Amsterdamse Toneel- en Kleinkunstacademie af. Je had de hoofdrollen in musicals als Pippi Langkous en De Tweeling. Nou, dat maakt ontzettend veel indruk, want je wordt genomineerd voor de Musicals Awards, de Musical Awards, prestigieuze prijzen. Er komen ook televisieoptredens en films bij. En dan is daar in 2017 Anne Plus. De serie die een enorme hit wordt, waar een film van gemaakt wordt, die wereldwijd op Netflix te zien is. Het gaat over een lesbische twintiger die in de grote stad gaat wonen en, nou ja, zoals zoveel, er een turbulent liefdesleven op nahoudt. Ik heb hier een fragment uit de eerste aflevering, waarbij Anne op straat haar ex tegenkomt, samen met haar nieuwe vriendin. Laten we even luisteren. Anne? Wow, Leo. Hey. Hey. Hey. Hey. Alles goed? Ja. Ja, jij? Ja, ja, goed. Ook. Dit is Doris. Ja. Hoi. Anne. Nou, je hebt even je wekelijkse boodschappen gedaan? Of, Oh ja, ik was weer door mijn schuurpapier heen. Nee, ik ben net verhuisd. Wat, hier in de buurt? Ja, echt daar om de hoek. Echt? Ja. Doris woont er ook? Nee. Ja. Ja. Pak de buren. Wow, wat toevallig. Ja. Ja, ik moet door. Maar leuk je even te zien. Ja. Leo, tot snel. Tot gauw. Ja, tot gauw. Oké, doei. Doei. Doei, Doris. Ja. Toen jullie deze serie opnamen, in een gedeelte van 12 minuten ongeveer, een webserie in het begin, had je kunnen bevroeden dat het zoiets groot zou worden, dat jij niet alleen acteur zou zijn in deze serie, maar ook zou uitgroeien tot een queer icoon, een activist wel haast? Oh, mijn koptelefoon, ik hoor even niks meer. Volgens mij heb ik mijn snoertje eruit geduwd. Ik ga je helpen hoor. Ik duik even onder de tafel. Hallo? Ja. Ja. Nou, super. nou, zo houtje touwtje als dit ging ongeveer ook het begin van Anne Plus, ja. Met we moesten gewoon heel veel zelf doen. Dus we zijn echt begonnen eigenlijk met een soort groep queer makers, jonge mensen die net waren afgestudeerd. Omdat we het belangrijk vonden om een serie te maken met een queer personage die een keer niet ging over depressie of uitsluiting of toch eindigen met een man. Of dus zelfdoding. Zelfdoding, ja, want dat is gewoon heel vaak zijn dat eigenlijk toch nog de verhaallijnen die we zien. En die zijn ook belangrijk om te vertellen, want natuurlijk is dat zo op veel plekken in de wereld. Maar het is, als je zelf queer bent, wel heel leuk om iets leuks gewoon te zien. Dus we wilden eigenlijk een soort, gewoon een leuke serie maken. En ja, hadden we, kijk, ergens wisten we wel van, daar is behoefte aan, want zelf hadden we daar ook behoefte aan. Dus we hoopten natuurlijk wel dat het iets teweeg zou brengen of zo, of dat mensen het tof zouden vinden. Maar het begon als zo'n klein projectje dat we natuurlijk, nee, we hadden nooit verwacht, denk ik, dat het eigenlijk relatief snel toch zou uitgroeien tot iets, wat je zegt, een speelfilm in de bioscoop, op Netflix, wereldwijd. We hebben mee gereisd langs allemaal filmfestivals, naar Brazilië en naar Thailand, naar Amerika. Dus dat is natuurlijk superleuk gewoon. Over de hele wereld sturen mensen jouw berichtjes, ja, toch? Ja, nog steeds. Dat ze door jou geïnspireerd zijn of dat ze zo blij zijn dat ze eindelijk iemand zoals zichzelf op het witte doek hebben gezien? Ja, niet door mij alleen, maar door het project en door wat we hebben gemaakt. Maar dat zegt wel iets over hoeveel behoefte daaraan is en hoeveel behoefte mensen eigenlijk hebben om zich te herkennen in iets. En ja, mensen sturen echt inderdaad dat ze durven aan zichzelf toe te geven van ja, eigenlijk val ik al mijn hele leven gewoon op meisjes. Of dat soort dingen zijn natuurlijk wel heel bijzonder, dat je door middel van film iemand een soort veilig gevoel kan geven of zo. En dat mensen echt wel heel dankbaar daarvoor zijn, ja. Ja. Je zegt wij hebben dat gemaakt. Ja. Dan gaat het over jouw hele getalenteerde queer vriendengroep. Ja, over Valérie Bicherou, de regisseur, en Maud Wiemeyer, de scenarist. En eigenlijk ook gewoon die groep acteurs die al vanaf seizoen 1 meedoen. Want in het begin deed iedereen gratis mee. Totdat Mill Street Films instapte en er, weet je, voor de postproductie eigenlijk wat geld beschikbaar kwam, gelukkig. Postproductie is voor de montage en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal heel duur om studio's te huren en al die apparatuur gewoon. En, maar in het begin ja, vonden mensen het best wel moeilijk om erop in te stappen, zeg maar. De grotere geldschieters of zo, die dachten, ja, het is niche, het is voor een heel klein groepje mensen, voor lesbische vrouwen, ja, dat zijn er maar heel weinig. En dat wij zo, maar het gaat helemaal niet daarover eigenlijk. Het gaat gewoon over verliefd zijn en over, ja, dat je wat aanrommelt in je twintiger jaren. En dat vind ik ook leuk, dat er komen ook heel vaak hetero's naar me toe die zich er heel erg in hebben herkend en daar ook soms heel verbaasd over zijn. Dat is dan weer altijd grappig. Oh ja, dat vind ik ook wel lief. Ja, ook wel lief, ja. Maar als je er langer over nadenkt, denk je ook, ja, ik herken me ook in al die hetero-films die ik altijd kijk. Zo raar is dat natuurlijk niet, want we zijn gewoon mensen en we worden verliefd en we maken ruzie. We maken ruzie, we zijn jaloers, ja. Ja, ja. Maar toen jij hier aan begon, Je doet dat vanuit plezier, maar ook vanuit idealisme. Omdat je dus, nou ja, zoals je zei, jezelf en je vrienden eigenlijk niet terugzag. Maar had je verwacht dat je daarmee ook deze rol in de maatschappij zou innemen? Want je bent wel eigenlijk ook meteen activist. Je bent ook wel bewust activist op andere fronten. Maar in al jouw interviews, en nu ook weer, gaat het hierover. Ja, dat is super interessant. Want eigenlijk begon het niet per se zo. Ik bedoel, eigenlijk dacht ik gewoon, oh, wat leuk, kan ik een keer een lesbisch personage spelen. En in het begin waren mensen zelfs ook nog van, jeetje, ja, moet je dan wel in interviews ook zeggen dat je zelf ook met een vrouw bent? Want misschien word je dan alleen maar daarop aangesproken de hele tijd. Dus ik ben er zelf ook echt wel ingegroeid, eerlijk gezegd. En ook, ik was ook een stuk jonger natuurlijk. Ik ben nu 31. Ik merk ook aan mezelf dat ik gewoon de afgelopen jaren steeds, ja, dat je je steeds bewuster wordt eigenlijk van de wereld waarin je leeft. En ook als je zo'n serie inderdaad hebt gemaakt en je wordt er de hele tijd op aangesproken. Want dat is ook weer wel zo. Ik word gelukkig niet daarna alleen maar getypecast of zo. Maar het is wel zo dat we heel veel dat gesprek voeren van dat gebrek aan representatie. En authentieke representatie ook. En ook een vrouwbeeld. Niet alleen maar, het gaat ook niet alleen maar over queerrollen, maar ook gewoon over vrouwen in het algemeen. We zien eigenlijk best weinig toffe series, gelukkig steeds meer, maar met veel verschillende soorten vrouwen erin. Dus ja, naarmate je dieper, zeg maar, in al dat soort gesprekken komt en ook binnen onze televisie- en filmindustrie, ontkom je er bijna niet aan om ineens allemaal systemen te zien. En word je bijna automatisch dus activist. Ja. Het is ook wel grappig in de lijst die jij hebt ingevuld. Want ik stuur naar mijn gast altijd een vrij lange lijst. Die hoeven ze niet helemaal in te vullen. Maar nou ja, jij hebt je niet ingehouden, zal ik maar zeggen. Dus dat is heel genoeg leuk. Opties heb ik gegeven. Er was, ja, er was heel veel om uit te kiezen. Maar dat zijn ook ontzettend veel vrouwen. Maar ik weet niet of je dat, of bijna alleen maar vrouwen, ik weet niet of je dat bewust hebt gedaan. Nee. Oh, wat leuk. Nou, oh, leuk. Nee, daar komen we zo meteen op. Want we zijn nog lang niet door jouw werk heen. Nee. Ik heb ook heel veel huiswerk gedaan. Ja, wat leuk. Wat ontzettend leuk was. Ik heb er erg van genoten. Bijvoorbeeld het verloren transport. Je bent niet alleen met Anne Plus, dus internationaal gegaan met de film wereldwijd op Netflix. Maar het verloren transport is een internationale co-productie. Mm-hmm. The Lost Transport. Ja, een speelfilm, ja. Ook op internationale filmfestivals te zien. Kan jij kort vertellen waar het plot over gaat? Ja, het is een film die zich afspeelt in de echte laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Dus vlak voor de bevrijding. En je volgt drie perspectieven van drie verschillende vrouwen van een Joods-Nederlandse vrouw die net terugkomt uit de kampen. Van een Duits jong pubermeisje die de oorlog heeft meegemaakt in een heel klein dorpje ergens in Duitsland. In een nazi-nest? In een nazi-nest, ja, zeker. En een Russische sniper die ook in die situatie komt. Dus komen ze met z'n drieën terecht in een klein dorpje. Want een trein met gevangenen strandt daar. De Russen komen daar voor de bevrijding eigenlijk. En dat nazi-meisje woont daar. En ineens moeten die drie vrouwen zich tot elkaar zien te verhouden. En ja, de film gaat eigenlijk over hoe je toch in zo'n super bizarre, heftige tijd iets van je menselijkheid kan terugvinden of bij elkaar ook kan proberen te blijven zien. Ja, over het algemeen zijn oorlogsfilms niet het gezelligste. Maar, het is wel een heel hoopvol verhaal. En ik realiseerde me ook hoe prettig het is om juist in deze context ook vrouwen te zien en hoe weinig dat gebeurt. Mm-hmm. Ik kon me wel voorstellen dat het een hele intensieve voorbereiding was. Ook fysiek. Ja, ik vond het ook heel eng eigenlijk om te doen. En een hele grote verantwoordelijkheid om iemand, een Joods-Nederlandse vrouw te spelen die uit een kamp komt. We weten natuurlijk allemaal hoe verschrikkelijk dat was. En dat was zo verschrikkelijk dat je het eigenlijk helemaal niet kan spelen natuurlijk. Dus die voorbereiding, we hebben heel veel gepraat, heel veel gelezen, veel dagboeken gelezen, documentaires gekeken, op dieet. Het is ook ingewikkeld, want je kan het eigenlijk met een fictiefilm geen recht doen. Zeg maar, hoe erg dat is geweest, dat kan je alleen in een documentaire laten zien. En dat is niet wat Saskia Diesing, de regisseur en de schrijfster, wilde maken. En je kan je ook afvragen van, hoe interessant is dat eigenlijk om dat dan na te spelen of zo. Willem, daar wil je helemaal niet naar kijken natuurlijk. Dus de film is in die zin ook niet een sociaal-realistisch drama of zo. Het is bijna een soort sprookje. Dat is ook weer gechargeerd, maar het is best wel interessant, vind ik. Het gaat ook heel erg over wat is film eigenlijk? Of wat kan je eigenlijk in de fictie vertellen of er laten zijn? En er was ook best veel discussie over na afloop. Dat sommige mensen het echt heel mooi vonden en heel hoopvol. En ook, ik ben in Amerika langs allemaal Joodse filmfestivals geweest ermee. En ook mensen die zeiden van, ik heb Russisch bloed, maar ook Joods bloed. Ik heb aan alle kanten van deze oorlog mensen verloren, zeg maar. En ik vind dit dus super hoopvol om te zien. Dat het een film is over compassie eigenlijk. En er waren natuurlijk ook mensen die zeiden, mijn familie zat op die trein. Deze film komt natuurlijk niet in de buurt bij hoe erg dat is geweest. En dat kan niet. Daar kan ik helemaal niet naar kijken. En dat begrijp ik ook heel goed. Maar wat vond je van die reactie? Ik begrijp die reactie heel goed, ja. Ik vond dat zelf ook heftig, want ik voel me natuurlijk super verantwoordelijk daarvoor. En je wil natuurlijk dat mensen, en zeker mensen die er zo dichtbij staan, dat die zich, dat die het mooi vinden gewoon. Of dat die er iets aan hebben. Ik vond dat ook best wel heftig. Maar daar gaat het helemaal niet over, over wat ik ervan vind. Maar het is wel een super interessant gesprek, vind ik, over wat fictie is of wat film kan doen en wat film ook niet kan doen. Ben je op dat gebied van mening veranderd door deze film? Ik weet niet zo goed wat mijn mening erover was of zo. Maar het is gewoon weer een extra perspectief of zo. Het antwoord kan ook nee zijn, hoor. Het heeft me wel echt aan het denken gezet. Het is niet zo dat er een conclusie uit is gekomen of zo. Maar ook omdat ik zelf natuurlijk zoveel bezig ben met die representatie, ook van queer karakters bijvoorbeeld. Dat is een community waar ik veel van af weet. En heeft ook een cultuur, zeg maar, die ik ken. En de Joodse gemeenschap heeft dat natuurlijk heel erg ook. En een hele grote geschiedenis en heel veel trauma ook. En ik ben zelf niet Joods. Dus het was voor mij ook heel super leerzaam en interessant om ook langs al die festivals te gaan. En dan sliep ik vaak ook thuis bij mensen die het organiseerden. Dus ik kwam eenmaal in zo'n soort, in die Joodse gemeenschap terecht. Met allemaal filmmakers van over de hele wereld. Die ook uit Israël. En dat was gewoon heel interessant. Dus ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor dat ik in al die gesprekken terecht kwam. Heb je ook ooit getwijfeld om deze rol te gaan doen? Ja, ook wel. Ja. ja, omdat ik dus zo streng ben zelf op die queer karakter. Want ik vind eigenlijk dat je gewoon je best moet doen om die, als er een mooie gay rol is, om die door een gay acteur te laten spelen. Niet altijd, het is niet zwart-wit of zo, maar ik zie daar zelf heel veel voordelen in. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen dat ook hebben met Joodse rollen. En ik ben dat zelf niet en ik heb toch die rol gespeeld. Dus daar heb ik wel over getwijfeld, ja. En tegelijkertijd had ik ook niet de luxe om zo'n mooie rol, die ik ook om heel veel redenen wilde doen, omdat het een hele mooie vrouwenrol is in een film met drie supergelaagde vrouwelijke personages. En dat is ook heel zeldzaam. Ja, wilde ik dat toch doen. Ja. En gelukkig heb je dat gedaan. Ja. Ja, want het is echt een prachtige film geworden. Ja. Jij hebt ook hele mooie reacties gekregen internationaal, ook op jouw rol. Ik weet dat je inmiddels ook een agent in Londen hebt zitten en een agent in Los Angeles. Ja. Yo, hoe is het met je internationale ambities? Hoe gaat dat? Ja, jeetje. Misschien ben ik ook op heel Nederlands, hoor. We zijn maar. Ik heb er ook niet heel veel verwachtingen van, merk ik. Ik vind het heel leuk dat je zo, dat de wereld ineens een beetje groter wordt. En er worden natuurlijk superveel mooie dingen gemaakt in Engeland en in Amerika ook. Dus dat is hartstikke spannend om af en toe eens auditie te doen voor iets. En om eens te kijken van, oh, gaat het daar dan? Maar in de praktijk heb ik nu 2 keer een rolletje gekregen. Inderdaad, een heel klein rolletje in hele grote producties. Uit eentje ben ik alweer uitgeknipt, bijvoorbeeld. Echt? En dan, ja, zo gaat het gewoon. En in de praktijk ben je dan dus heel veel van huis, heel veel aan het reizen. En je denkt van, oh, naar Londen heen en weer, dat gaat wel. Maar je zit toch elke keer weer 5 uur in die trein. En dat is toch, nou ja. En uiteindelijk dacht ik dus ook wel afgelopen jaar van, ja, Waarom wil ik dat nou eigenlijk? Want eigenlijk heb ik heel veel zin om te verdiepen in mijn vak juist. En het is natuurlijk ook zo, het gaat ook zo over taal. En moet je op allemaal andere dingen concentreren ineens. Op uitspraak van je accent gewoon en zo. En dat is allemaal tijd die je niet steekt in gewoon die scène zo mooi mogelijk spelen. Dus ik vind het nog best wel moeilijk. Ik vind het eigenlijk veel moeilijker dan ik dacht misschien. Maar ja. Aan de andere kant, als je dat van tevoren had geweten, was je er misschien niet aan begonnen. Ja, precies. En het is hartstikke leuk. Ik bedoel, het is hartstikke leuk, maar zo zie ik, zie het een beetje als een soort extra. En ik hoop eigenlijk vooral dat we hier in Nederland veel meer echt hoogdravend drama gaan maken. Nou ja, je hebt zelf al echt in een zeer ambitieus familie-epos gespeeld. Ja, ja. De droom van de jeugd. Ja. Is dat ook iets wat jij ook zelf eigenlijk zou willen maken? Want je bent ook aan het co-creëren hier en daar, ook met jouw partner. Klopt, met Ilke Paddenburg. Ja, ja. Dat klopt. Ja, ik merk wel dat ik gewoon eigenlijk sinds Anne Plus, daar was ik dus ook bij betrokken, als niet alleen als acteur, maar ook als co-creator. Dus ik ben er vanaf het allereerste begin bij. Dus we bespreken alle verhaallijnen, we verzinnen samen, zeg maar, wat er gebeurt, wie het moet spelen. Nou, dat soort dingen. En dat vind ik wel heel leuk, merk ik. Dus ik vind het veel moeilijker om heel last minute bij een project te komen en gewoon een gunstje te doen, zeg maar. Zo voelt het soms een beetje. Oh ja? Zo van, oh ja, ook dat je moet beperken tot je tekst en dat je verder niet te moeilijk moet doen of zo? Ja, er is gewoon heel vaak helemaal geen tijd nog en ook geen geld, dus geen tijd voor eindeloze schaven. Wat ik ook begrijp aan een project. Maar dat is soms best lastig als je heel last minute ergens bij komt en je vindt er ineens van alles van. Je denkt ineens, oh, dat zou ik toch anders hebben opgeschreven. En daar is helemaal geen ruimte voor. Dat vond ik dus ook best moeilijk op zo'n grote Amerikaanse set bijvoorbeeld. Dat je gewoon voelt van, er is zoveel hiërarchie en dat zijn wij hier helemaal niet gewend. We zijn in Nederland, is het toch normaler dat je gewoon met een regisseur, of soms met een schrijver, gewoon aan tafel zitten en zegt van, hey, hoe kan dat niet? Ik dacht nog, kan dat zo of zo? Maar in Amerika is dat helemaal, dat is natuurlijk eigenlijk not done. Voor als je, zeker als je een kleine rol ergens in speelt. Word je daar eigenlijk in begeleid? In de etiketten? Op een set? Hier? Nou, eigenlijk allebei. Is dat iets wat je gaandeweg ontdekt van hoe dat dan werkt? Of? Ja. ja, dat is wel echt iets wat je door de jaren heen zo, door gewoon referenties van andere projecten, dat je een beetje gaat inzien wat eigenlijk prettig is en wat niet, of wat normaal is en wat niet. Wat ook is, ja, wat het soms zo kwetsbaar maakt natuurlijk, ook voor jonge acteurs die, of iedereen die in de filmwereld werkt, maar als je als jonge actrice bijvoorbeeld op een set komt en je moet een seksscène doen en je hebt dat nog nooit gedaan, dan was er tot voor kort eigenlijk nooit echt begeleiding in. Dus dan moest je geluk hebben dat een regisseur zich gemakkelijk genoeg voelde om dat te overleggen, maar heel vaak eigenlijk uit een soort ongemak of zo. Dus helemaal niet uit slechte wil, maar gewoon omdat het voor iedereen een beetje awkward is om over dat soort scènes te praten. Ja, was daar gewoon helemaal geen gesprek over. En dan word je een beetje aan je lot overgelaten. En daar gaat die film van Tamar ook over, die nu op TNFF... Ja, Tamar van den Doep, die heeft een documentaire gemaakt, Mag ik je aanraken? Over de seksscènes op de set voordat er intimiteitscoördinatoren waren, zoals die daar nu wel zijn. Nou, is inderdaad op het Nederlands Filmfestival te zien. 3 oktober op tv. Ik heb de luxe en eer gehad om er al naar te mogen kijken, omdat ik jou, Hanna, te gast heb. Ja. En ik heb er erg van genoten, maar ik heb ook een klein beetje met rode wangen zitten kijken, want je ziet geen seksscènes in de documentaire zelf, maar je kijkt wel naar acteurs als, nou, Hanna van Vliet, maar ook Jeroen Krabbe, Monique Hendricks, Georgina Verbaan, die naar hun eigen seksscènes kijken. Nou, die worden dan gefilmd en die vertellen daar dan over van hoe dat dan ging en wat voor gevoel ze dat dan geeft. En één ding moest ik erg om lachen, wat jij zei, Hanna, en toen bedacht ik me pas hoe belachelijk dat was, dat sommige regisseurs dan zeiden bij een seksscène, nou, doe maar. Ja. Ga je gang. Maar dan moet je dus zo iets aanvliegen vanuit jezelf en niet vanuit een personage. Ja, ja. Ja, het gaat nu dus een stuk beter over het algemeen. Want er is dus eigenlijk een nieuw beroep. Een intimiteitscoördinator. En dat is overgewaaid vanuit Amerika en Engeland. En dat is dus iemand, net als een stuntcoördinator, die er al jaren is. Als er een vechtscène in een film zit, dan is er een stuntcoördinator die gaat dat oefenen, met die acteurs alles doorspreken. En zodat er niemand gewond raakt, zeg maar. En eigenlijk voor seksscènes was dat er helemaal niet. Terwijl eigenlijk kan je een seksscène ook wel benaderen als een soort stunt. Ik bedoel, je moet heel eigenlijk een goed plan hebben wel. Want het is heel kwetsbaar, want je ligt daar naakt of bijna naakt. Er staan allemaal mensen omheen. Het is gewoon een hele rare situatie natuurlijk. Ik vind het een hele goede ontwikkeling dat er coördinatoren op set zijn die, ja, een soort tussenpersoon zijn, of een soort vertrouwenspersoon bijna ook, maar ook de inhoud van die scènes bewaken. Want dat, ja, is gewoon ook heel vaak zo, dat in films of series zijn seksscènes een soort erotisch intermezzo van de film. In plaats van dat het iets doorvertelt, weet je wel. Het geeft gewoon heel veel nieuwe, ja, ik weet niet, nieuwe lagen aan, ook over die dingen praten. Dus ik vind het gewoon een heel goede ontwikkeling voor zowel acteurs, omdat het gewoon minder ongemakkelijk wordt, maar ook voor regisseurs, want je maakt gewoon een mooiere film, denk ik, uiteindelijk. Want ook voor regisseurs is het soms heel, ja, ongemakkelijk gewoon, want jij bent eigenlijk de aanstichter van dat je gaat vragen dat iemand tegenover je nu als kleren uitdoet en op dat bed gaat liggen terwijl er allemaal mensen omheen staan. Dat blijft gewoon raar, natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Terwijl seksscènes kunnen super mooi zijn, natuurlijk. Je kan daar echt super kwetsbare, mooie, ja, verhaallijnen in vertellen. Ja, het mooie ook aan de documentaire, vind ik, is dat het ook niet alleen interessant is voor acteurs of voor mensen die geïnteresseerd zijn om in die wereld te werken, maar dat het voor iedereen heel leuk is om die documentaire te kijken, omdat het eigenlijk gewoon een pleidooi is voor communicatie. Ja. Ja, ook eigenlijk in je eigen seksleven misschien wel. Ja. Ja. Ja. Ja, en het is gewoon leuk, omdat iedereen kijkt natuurlijk films en series en iedereen ziet daarin soms een seksscène voorbij komen. En het is volgens mij gewoon toch best grappig om iets van, ik weet niet hoeveel acteurs in die film zitten, 20, 25 mensen die je vaak hebt gezien waarschijnlijk in Nederlandse films, om die eens te horen praten over dat soort, ja, hoe dat eigenlijk is om zoiets op te nemen. En ook grappig dat je de oudere acteurs, en ik doe ouderen een beetje ja, tussen aanhalingstekens. Ja. Maar Monique Hendricks en Jeroen Krabbé, dat die dan zeggen, ja, maar het is zo'n partijtje preuts geworden. Ja. De jaren 70, het was heel anders. Ja. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar als de zaakjes jonge acteur? Ja, dat is ook best een interessant gesprek. Ik bedoel, volgens mij zijn jongeren ook preutser dan vroeger. Dat is denk ik wel waar. En daar is natuurlijk ook een hele grote goede reden voor. Namelijk dat het internet zo'n opmars heeft gemaakt. En dat iedereen een mobiele telefoon met camera's heeft. En gisteren was nog op het journaal die soort van juice channel dingen in middelbare scholen. Op weet ik veel, Snapchat of zo. Dat je dus binnen 3 seconden sta je ergens met een filmpje online en wordt dat door een hele school of een heel land verspreid, zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook wel degelijk anders dan in de jaren 70. Als je een film maakte, dan was dat gewoon wat je maakte. Als mensen die videoband bekeken of naar de bioscoop gingen, zagen ze die scène. Maar niet dat die nog op allemaal sites te vinden is of zo. En dat is nu wel zo. Ik bedoel, ik sta ook volgens mij op allerlei sketchy websites. Ja, maar goed, ja. En verdienen Omar. En verdienen Omar, ja. Was dat nou nog, als er nou nog exploitatie op zat? Ja. Maar ja, ik maak daar nu een grap over, want ik heb daar verder nooit heel veel last van gehad. Maar in de film is ook Nora El Kousour bijvoorbeeld een actrice met een Marokkaanse achtergrond. En die heeft een heel andere achterban eigenlijk. En die heeft echt heel veel last gehad van scènes waar eigenlijk onzorgvuldig mee om is gegaan. Die gewoon bespuugd in haar dagelijks leven, weet je wel. En dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal. Dan voel je ineens de ernst van eigenlijk dat soort dingen. En als je dan ook niet eens achter zo'n scène stond, dan is dat gewoon super heftig. Dus we zijn waarschijnlijk een beetje preutser dan vroeger. Maar ook misschien wel met een goede reden. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, ik was ook in Marseille vorige week bijvoorbeeld. En zaten we lekker op die rotsen bij de zee. En al die vrouwen lekker topless. Wij ook. En dat vind ik ook heerlijk. Van als we gewoon met z'n allen die betekenis eraf halen, dan is iedereen vrijer eigenlijk. Ja, nee, ik zou dat ook het allerliefste willen. Maar op een heel druk strand waar allemaal mensen met een mobieltje en zo in de weer zijn, vind ik dat ook toch niet zo fijn. Nee, nee. Nee, ja. En heb jij eigenlijk voor je eerste blootscènes of seksscènes, want je was ook jong toen je begon met acteren, daarover nagedacht? Of was het meer iets wat je overkwam? Wat er nou eenmaal bij hoorde? Ja, dat hoorde er wel bij. Niet dat ik dacht van, oh, dat hoeft niet of zo. Of dat kan ook niet. En ik bedoel, ik heb me altijd relatief prettig gevoeld bij die dingen die ik heb moeten doen of zo. Of bij mensen waar ik mee heb gewerkt. Dus dat is hartstikke fijn. Maar het gaat ook gewoon over dat er nu talks zijn bijvoorbeeld voor een man. Dat je niet, zoals Peter Faber zegt in de documentaire, nee, wij deden alles piemelnaakt, zegt hij. Maar ja, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Ook, want een acteur krijgt ook wel zijn erectie natuurlijk tijdens zo'n scène. Of daar kan je gewoon helemaal niks aan doen, dat is gewoon fysiek. En dat is ook wel ongemakkelijk. Ja. Want dan moet je stoppen en dan weet iedereen dat ook. En die actrice voelt dat ook. En dus in die zin vind ik dat wel prettig dat er nu gewoon dat van tevoren al wordt besproken. Dat ongemak er een beetje afgehaald wordt. Dat er gewoon een goede talk is. Dus dan kan dat gebeuren, maar dan merkt niemand het. Dus dan hoef je ook niet te stoppen. Het wordt daar allemaal minder persoonlijk van, zeg maar. Ja. Waardoor je eigenlijk meer vrijheid, of ik in elk geval als acteur, ervaar eigenlijk dan meer vrijheid in zo'n scène. Ja, natuurlijk, want je bent ook veiliger. Ja, dus je bent minder alert op, oh, misschien gaat er iets mis of, oh, ik voel nu ineens een hand ergens. Was dat afgesproken of niet? Is het expres of niet? Of al die gedachten heb je dan niet meer zo. Dat is eigenlijk veel leuker. De documentaire Mag ik je aanraken? Dus te zien op het Nederlands Filmfestival, maar ook 3 oktober op televisie. En mocht je de radio nou net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Korman en mijn gast van vandaag is acteur Hanna van Vliet. We hebben het over de film Het Verloren Transport gehad. Nou, we hadden het net over de docu Mag ik je aanraken. Maar Hanna heeft voor jou en mij ook een lijst met cultuurtips ingevuld. Waaronder een museum met, nou, die een belangrijke rol eigenlijk voor jou heeft gespeeld ook in je leven. Want jij hebt daar iets gedraaid samen met Ilke Paddenburg. Ja. Dat jouw geliefde. Mijn geliefde Ilke Paddenburg is actrice bij ITA. Internationaal Theater Amsterdam. Maar ook schrijver en regisseur. En ze heeft eigenlijk net de eerste korte film gemaakt. Die gaat ook in première op het Nederlands Filmfestival maandag. Van 7 minuten. En de hoofdrol uit de film is een schilderij van een naakt vrouwfiguur. Ook gemaakt door Ilke. En, nou, maar dat wist ik niet. Ja, ja. Ja, ze kan heel veel. Nou, dat blijkt. Ja. Maar daar moesten we dus een mooi museum voor vinden. Want het verhaaltje is dat je ziet, het is dus maar 7 minuten, maar je ziet dus het schilderij van een naakte vrouw wordt van het atelier waar ze geschilderd is vervoerd naar de expositie in het museum. En het gaat eigenlijk over, ze komt dus langs allemaal verschillende mensen. Dus de jongens van het transport, de museumtechnicus met een stagiair, de directeur van het museum en de curator. En dan een publiek wat er uiteindelijk naar kijkt. En het gaat eigenlijk over hoe al die verschillende mensen op haar reageren. Dus het is eigenlijk een soort, ja, het is een comedy-achtige, docu-achtige combinatie van alles. Ja, het is heel geinig. Ja, vond je het geinig? Ja, ja, ja. Ik moest heel erg lachen om de kleine details. Het is het ook wel waard om de korte film 2 keer te kijken. Ja, oh ja. Omdat je anders misschien iets mist. Ja. En het ziet er ook gewoon prachtig uit. Het schilderij is ook heel mooi. Ja, leuk hè? Ja, daarvan zou ik ook denken, als ik een groot huis had, dan zou ik het willen ophangen. Ja, het is echt gigantisch, want het past ook niet in ons huis bijvoorbeeld. Want het is gewoon, het is 220 bij 160 of zo. Dus het moest ook echt met een speciale bus vervoerd worden. En het was, ja. Ja, de film heet Een dag in het leven van een vrouwfiguur. Ja. En die is dus geschoten in het Lam Museum in Lisse. Ja. En jij hebt dat museum eigenlijk 2 keer getipt. Ja, omdat het is gewoon een heel leuke plek. Het zijn super aardige mensen die er werken. We zijn daar gaan praten, want Ilke had het museum, die komt zelf uit Noordwijk, dus die kende het museum. En die had ook nog op internet nog weer plaatjes gezien die ze helemaal in de aanvraag voor de film al had verwerkt. Omdat gewoon zo, ja, het is het perfecte museum om die film te draaien. Maar het is natuurlijk al heel lastig om een goed, of dat mag. Want ja, er staat allemaal hele dure kunst. En dan kom je met een hele filmcrew. Dus je moet nogal wat vertrouwen krijgen, zeg maar. Ja, dat je niet even zo'n vaasje uit de Ming-dynastie tikt met een elleboogje of zo. Oh, wat een nachtmerrie. Ja, maar dat is niet gebeurd. Het is niet gebeurd, maar het was echt wel, daar was ik ook heel erg blij om. Ik co-produceerde de film, dus ik was ineens aan de andere kant verantwoordelijk voor alle praktische zaken, zeg maar. Maar dus ook het daadwerkelijke transport van dat gigantische schilderij, allemaal dat soort dingen, dat heb jij allemaal gedaan? Ik heb echt met een 20 kubus bus 's ochtends om 5 uur gereden, ja, met allemaal decor dingen en van alles, ja. Maar dat museum is dus heel leuk, want het is heel een soort, het is niet zo tuttig, in de zin van, het is gewoon heel speels. Dus het gaat ook over, het is heel leuk voor kinderen. Het gaat ook over, ja, om kunst, zeg maar, je te laten inspireren. En niet alleen maar iets te laten zijn waar je op een afstand naar moet kijken, maar ook, ja, waar je mee kan spelen eigenlijk bijna. Het museum heeft een thema rondom eten, rondom consumeren. En het ligt ook op een hele mooie plek. Ik vind het echt een goede tip. En ze zijn dus super aardig geweest voor ons, dat wij er mochten draaien. En ze zijn heel betrokken en zo nu bij hoe het gaat met de film. En we hopen dat we ooit misschien nog het schilderij gaan exposeren daar in combinatie met het filmpje, weet je wel. Oh, dat zou wel heel erg leuk zijn. Ja, ja. Ja, ontzettend leuk. Ja, helaas ben ik er nog niet geweest, maar ik ga er wel heen. Want je had het op je lijstje gezet. En ook zo'n mooie plek, een museum waar je dus ook rustig je kind mee kan nemen. Dat is natuurlijk wel echt heel erg prettig. Want onder dat kopje had je hem ook gezet. Ja. De kindercultuur. Het Lam Museum in Lisse. Dan naar een andere documentaire. Namelijk De Jurk en het Scheepswrak. Oh ja, ja. Het verhaal van een unieke archeologische vondst. Voor de kust van Texel. Het is, nou ja, een jurk die illegaal is opgedoken door een duikersvereniging. En als je de trailer hoort, dan zit je eigenlijk al met spanning en gekromde tenen. Laten we even luisteren. Een unieke unieke vondst in een scheepswrak in de Waddenzee. Een jurk uit de 17e eeuw. Dit is echt spectaculair. When I first saw the image of the dress, I wasn't convinced it was real. Jurk voelde in het wrak, ja, als een pak natte kranten. Terug naar het clubhuis gegaan en toen kwam er een jurk tevoorschijn. Bizar! Een jurk! Dit is nog het topje van een ijsberg, want er is nog veel meer. Als dit in ons museum belandt, ja, dan hebben we natuurlijk de nachtwacht te pakken. Ik had hem aan kunnen doen. Heb je het wel eens gedaan, stiekem? Als je op een scheepswrak duikt, dan is dat beschermd. Dus dan mag je daar eigenlijk niet aankomen. Zal ik hem eens wassen? We weten ook niet precies hoe dat dan in de wasmachine is gestopt. Absolutely horrified at the way they were recovered. You were worried that the divers would be prosecuted? The story could shift dramatically. Zijn er parels gevonden, ja of nee? We hebben altijd lekker kunnen duiken in Noord geen gerol. Ik denk namelijk van wel. En dan wordt er wat gevonden. En dan bij de bof. Een uniek internationaal schandaal. Dat begon met mensen die gewoon voor hun plezier aan het duiken waren. Maar jouw ouders of jouw familie heeft een huisje op Texel. Ja, ja, klopt. Spreekt dit verhaal daarom nog meer tot de verbeelding? Of is het op een of andere manier dichtbij dat je iemand kent bij die duikclub? Nee, dat niet. Nee, ik hou heel erg van Texel, dat wel. Maar nee, ik vind het gewoon echt een geweldige documentaire. Want het is inderdaad een hobby-duikclub die dat al jaren en jaren en jaren doet. Die ineens een geweldige vondst doen. Waarvan ze zelf volgens mij in eerste instantie nog niet half door hadden hoe bijzonder het was. En al die spullen uit dat wrak mee naar boven halen. Een wrak wat anders waarschijnlijk nooit ontdekt was. En ook die spullen waren dus nooit boven gekomen. Maar dan blijkt het zo'n bijzondere vondst te zijn. Dat echt alle internationale wetenschappers in dat veld die staan helemaal op hun kop. Maar zij hebben dat gewoon, die Teslaars hebben gewoon ja, een beetje een vieze jurk opgedoken en het in de wasmachine gedaan om te kijken ja, hoe mooi die eruit kwam en het aan een waslijn gehangen en zo. En het, ja. Maar het is geweldig, want je begrijpt allebei die kanten heel goed. Dus ik begrijp ook dat zij. Ja, zij duiken gewoon al jaren allerlei dingen op. En nu was dit het. En ja, zij zeggen ook van ja, in de trailer ook van dan ben je ineens de boef. Want aan de andere kant staat gewoon die hele museumwereld en het Rijksmuseum en al die. Ja, dan zie je zo hoe voorzichtig ze er natuurlijk mee omgaan. Want het. Ja, dat kan. Er zijn hele studies van gemaakt, ja, hoe je met zulke natuurlijk artefacten om moet gaan. Ja, en je denkt ook, ja, nee, dat kan ook niet. Je kan het niet in de wasmachine doen, maar tegelijkertijd denk je, ja, maar die spullen waren überhaupt nooit gevonden. Als we alle stapjes zo keurig volgen hoe het in die wereld gaat. Want er wordt op een gegeven moment dat wrak ook helemaal netjes afgedekt en zo. Dat het niet, dat er geen zandverstuivingen, weet ik veel. En dan zegt die duikclub ook, ja, maar er liggen nog allemaal dingen in dat scheepswrak. En die gaan gewoon misschien wel verloren. Juist door eigenlijk een soort bijna bureaucratie ook. Van, het is gewoon super interessant. Het gaat ook gewoon over ja, de kunst eigenlijk. En de waarde ervan. En de waarde die eraan toehecht, toedicht. En, ja. En het is ook heel grappig. En inspireert het jou ook nog als maker? Nou, eigenlijk die film van Eelke, dat is Eelke's idee helemaal, maar die gaat eigenlijk in zekere zin ook daarover. En eigenlijk alles wat zij maakt gaat vaak over verschillende ja, lagen van de samenleving. En dus verschillende waardes die je toehecht aan dingen. Toedicht, hè? Nou, toekent. Toekent, ja. Dus in die zin was het wel. Maar we zagen die documentaire nadat we het film hadden gemaakt. Maar ik zie wel parallellen daarin, ja. Ja, ja nu je het zegt, ik had de parallel nog niet gevonden. Mm-hmm. Ja, nee, maar hoe kunst inderdaad een sociaal construct is. Ja, ja, ja. Ja, en hoe je hele achtergrond meespeelt in hoe je naar iets kijkt ook. En dat het ook op verschillende niveaus kan raken. En dat we inderdaad heel truttig erover kunnen doen. En is dat dan truttig? Of juist niet? Of zeg maar in het Lammuseum vind ik het ook leuk dat er kinderen kunnen rondrennen en allemaal taakjes kunnen doen en dat die kunst interactiever voelt of zo. En tegelijkertijd kan ik ook genieten van het Rijksmuseum, waarin alles natuurlijk achter glas is. En, ja. Nou, en misschien ook wat pretentieuzer. Ja, Ja. Dan kan ik ook meteen de stap maken naar het ITA. Ja. Ja, het internationaal mooie brug. Theater Amsterdam. De Uren, een hele beroemde film met onder andere Meryl Streep en Nicole Kidman in de hoofdrol. Jij speelt daar ook weer samen met je geliefde in. Jullie spelen naast elkaar. Grappig, ja. We werkten nooit samen tot dit jaar ineens in allemaal dingen. Ja, grappig. Jij hebt daarin een rol overgenomen. Ja. Het is het verhaal van Eline Arbo. En het speelt zich af op telkens één dag in het leven van drie verschillende vrouwen. Ja. Een uitgever, Virginia Woolf en... Een doodgewone huisvrouw in eind jaren 40. Laura Brown. Ja. Laura Brown wordt gespeeld door Ilke Pannenburg. Ja. En jij speelt Sally. Ja, ik speel eigenlijk een paar kleinere rollen die in alle drie die verhaallijnen voorkomen. En ik maak ook muziek dus ik zing. Dus ik ben meer een soort manetje van alles in de voorstelling. Ja. Heb jij, voordat je ja zei tegen dit project, de film nog een keer bekeken? Nee, expres maar niet. Nee. Ik had wel deze voorstelling al gezien. Nee, het is ook wel heel anders, denk ik, dan de film. Maar die heb ik dus echt heel lang geleden gezien. De eerste dag dat ik speelde. Want bij ITA, als je dan iets overneemt, dan heb je zeg maar 2 dagen repetitietijd en dan ga je op. Dus het is best wel... Oh jee. Ja, het is echt, die acteurs daar zijn echt ook beesten. En beesten in de zin van wat ze allemaal tot zich kunnen nemen, kunnen onthouden, dat ze niet slapen of zo, de dagen voor zo'n voorstelling. Ja, gewoon keihard werken, ja. Ja. Want ik heb in dit programma ook wel eens André Dongelmans gesproken, onder andere bekend van de Luizenmoeder. Ja. En die zei, ik wil geen toneel meer doen. Ik doe het niet meer. Ik vond het te hard werken. Ja, die zei, ik moet te veel tekst onthouden. Er wordt niet in geknipt. Je hebt nooit even eigenlijk een pauzemoment in een scène waarbij je kan hergroeperen. Ja. Het dendert maar door. Het is genadeloos. Ja. Maar jij hebt daar geen last van? Ik in deze voorstelling is mijn aandeel echt heel overzichtelijk. Dus, maar ik begrijp wel wat André bedoelt. Maar ik hou zelf wel heel erg van het theater ook. Ik vind het wel een heel mooi medium dat het is daar op dat moment. Het is nooit hetzelfde. Het is echt een verbinding tussen die acteurs en het publiek eigenlijk. Dat er ook onverwachte dingen ineens kunnen gebeuren en zo. Dat maakt soms ook een avond extra speciaal. En ik vind het dus ook wel poëtisch ergens dat het verdwijnt als het is afgelopen, een voorstelling. In plaats van een film die dus tot in den treuren terug te kijken is of zo. Wat is nou echt iets heel onverwachts wat er bijvoorbeeld is gebeurd terwijl jij op het toneel stond, dat een voorstelling helemaal heeft veranderd? Want ik denk dan, wat kan er gebeuren? Een decorstuk dat omvalt, iemand met een hoestbui. Oh ja, nou, dat soort dingen zijn soms best ingrijpend. Ik speelde ook in Fiddler on the Roof met Thomas Agda. Had ik een scène met z'n tweeën. En toen vlak voordat we op moesten, hij was heel ziek die avond, moest hij rennen gewoon naar de wc. Om over te geven, geloof ik. Nou, ik weet niet eens. Maakt niet uit. Dat is gewoon zo. Ik zo, ja. Ja, maar dan sta je daar en er zitten 1000 mensen in de zaal. Die denken gewoon, alles hoort erbij. Dus dan loop je zomaar alvast op in je eentje. En het orkest speelde een deuntje wat, zeg maar, waarvan ik wist, dit is over 20 seconden afgelopen. En dan begint eigenlijk de scène. Maar Thomas is er niet. Nou, dan zie je zo die mensen zo naar je kijken. Dat soort momenten zijn wel, dan wil je eigenlijk dood natuurlijk. Wat heb je gedaan? Nou, eerst ga je dan nog, probeer je nog mee te spelen van, nee, dit hoort erbij. Dit is mooi dat er even een rustpunt in de voorstelling zit waarin je gewoon even alleen maar mag kijken naar een meisje met een koffer op een station. En dan denken mensen, wanneer gaat ze nou zingen waarschijnlijk? Maar ja, ik had niks. Dus, en toen, nou ja, vertel dit verhaal heel slecht. Maar goed, toen ging ineens het zaallicht. Ging soort van, voelde ik zo al het licht op het podium dimmen. Van we gaan een showstop doen, want dit gaat niet. En toen ineens wap dat licht weer aan. Toen kwam Thomas helemaal bezweet opgerend. Oh. Toch die scène maar gespeeld. Maar ja, je weet ook allebei, jij hebt net gekotst. En ik kijk nu in je ogen en we spelen nu samen deze scène. En het hele publiek denkt nog steeds waarschijnlijk, dit hoort er allemaal bij. Nou ja, dat zijn wel memorabele dingen. Maar ook zenuwslopend natuurlijk. Ja. Ja. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik heb plaatsvervangend zweet. Ja. De uren van het ITA te zien van 2 november tot en met 12 november. Ja, dus vechten voor een plekje. Ja. Want daarna is het weg en weet je niet of het weer terugkomt. Precies. We waren al even op Texel. We gaan weer even terug naar Texel. Ja. Namelijk naar het Blues Festival. 13, 14, 15 oktober. Ik kende eigenlijk niemand op het affiche. Er staan namen als Mikke Björkhoff en de Blues Trip uit Finland. Slap and Quiff en The Uncles. En de Hillbilly Hayride. En wat me er geweldig aan leek, is dat het lijkt alsof alle cafés, clubs, dingen meedoen. Het hele eiland erbij betrokken is. Ja. Het is een van mijn lievelingsweekenden altijd. Wat je zegt, het is gewoon heel gezellig. Dus je loopt gewoon met name in Den Burg, waar ik eigenlijk altijd dan was. Er zijn gewoon heel veel cafeetjes. En in al die cafeetjes zijn gewoon bandjes. En ik heb een heel romantische herinnering aan misschien ook. Ik ben nu al best lang niet geweest, want ik kan de hele tijd precies niet dat weekend. Maar als je kan, ga, want het is gewoon heel vrolijk. Het is gewoon echt een vrolijk weekend. Met lekker dansen en een biertje en ook niet zo pretentieus. Het is gewoon superleuk, ja. Het Blues Festival op Texel. Dan de podcast, de Lesbische Liga, van Anne Fleur Schipper en 3FM-collega Vera Simons. Ja. Zij maken een podcast over de representatie van lesbische en biseksuele vrouwen, mensen in de media. Mm-hmm. Het draait al een paar seizoenen. Het heeft echt een hardcore fanbase. Ja. En ik heb hier een fragment van het item Lesbi aan de lijn. En je raadt nooit wie daarin zit. Oké, laten we beginnen bij het begin, want we hebben altijd lesbi aan de lijn. Iemand met wie we willen hebben over rolmodellen, opgroeien. Natuurlijk de L-woord, de rode draad in deze podcast. En om bij het begin te beginnen, jij bent dan opgegroeid in Gorinchem. Hoe is de gay scene daar? Hoe levendig is het daar? Ik heb geen idee. Ik was niet uit de kast toen ik daar woonde. Nee? En ik ken niemand, eerlijk gezegd, die er nog woont die gay is, geloof ik. Dus het zal wel niet best zijn, denk ik. Nee, want wil je vertellen hoe dat voor jou is gegaan, het moment dat je voor het eerst bij jezelf dacht, hey, of ik moet uit de kast komen, ik ga uit de kast komen. Hoe ging dat bij jou? Daar zat wel tijd tussen. Tussen het moment dat ik dacht, hey, en het moment dat ik dacht, nou, nu ga ik het echt tegen iedereen zeggen, dat daar zat denk ik 5 jaar tussen of zo. Waarom vind je deze podcast zo leuk? Nou, ten eerste omdat Anne Fleur en Veren zijn gewoon super goed in hun werk. Zijn echt zeker gewoon, heel grappig en ad rem, maar ook heel slim en politiek, zeg maar, waar het moet. Dus het is gewoon, die podcast is super positief eigenlijk voor heel veel mensen. Dus ze hebben echt in een heel korte tijd eigenlijk een enorme community opgebouwd. Was ook een paar maanden geleden was dan in Tivoli was de Lesbische Liga live in de grote zaal, helemaal uitverkocht binnen 5 minuten, geloof ik. Allemaal meiden slipjes gooien. Ja, letterlijk wat er gebeurde. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel grappig. Gewoon echt zo'n super positieve avond waar iedereen alleen maar met een lach vandaan komt. Wat was nou je vraag? Waarom ik het leuk vind? Waarom het je zo aanspreekt. Waarom je het fijn vindt ook om naar te luisteren. Ja, ik moet gewoon echt hardop lachen op de fiets. En ze bespreken dus allemaal films na. Dus het is ook, je wordt ook soms weer even aan het denken gezet. Van, ze hebben ook altijd hele scherpe analyses, zeg maar. Ik vind het gewoon heel leuk. Ja. En belangrijk ook dat het er is. En verfrissend. En verfrissend, ja. En ik hoop dat ze nog heel veel dingen gaan maken in hun leven. De lesbische liga van Anne Fleur Schipper en 3FM-collega Vera Simons. En in het fragment, voor de duidelijkheid, hoorde je Hanne van Vliet. Ach, mijn gast, ja, natuurlijk. Ja. Al in een van de eerste seizoenen, ja, was dat. Het boek dat je hebt aangeraden, dat is wat minder vrolijk. Ja, nou, soms ook wel. Alejandra Ortiz, De waarheid zal mij bevrijden. Ja. Waarom heeft dit boek zoveel indruk op jou gemaakt? En zeg je, dit zou iedereen moeten lezen? Nou, Alejandra is een transvrouw uit Mexico die naar Nederland is gevlucht omdat ze daar gewoon totaal onveilig was in een hele masculine cultuur. En het is, ze beschrijft eigenlijk, in 2015 kwam ze naar Nederland met een, nou, ze kreeg een enkeltje ter apel, zeg maar. En ik vond het eigenlijk heel erg bijzonder en ook shocking om eens van zo dichtbij, ja, een inkijkje te krijgen in hoe eigenlijk zo'n asielprocedure eruit ziet. Hoe je keer op keer weer je verhaal moet vertellen en, ja, keer op keer eigenlijk dat trauma in moet duiken om te bewijzen dat het daar onveilig is. Omdat eigenlijk dan de wet in Mexico lijkt relatief oké, zeg maar. Maar in de praktijk wordt ze gewoon, ja, in het dorp waar ze vandaan komt, nou, gebeuren gewoon de meest verschrikkelijke dingen. Dat je ook denkt, hè, maar hoeveel bewijs moet je nog leveren eigenlijk? Dus dat, het is gekmakend, zeg maar, dat systeem. Maar het boek is ook heel persoonlijk en soms heel grappig. En ja, eigenlijk daardoor vond ik het zo bijzonder dat het heel, ja, je leert haar echt kennen. Dus daarmee wordt ook zo'n verhaal, zo'n asielverhaal, ineens krijgt een gezicht in plaats van een nummer of een nieuwsbericht of zo, weet je wel. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen het zou moeten lezen, ook omdat het goed geschreven is. Maar ook omdat het echt interessant is om te weten hoe je eigen land eigenlijk omgaat met dit soort casussen. Zij heeft dit boek geschreven vanuit een ongedocumenteerde positie. En toch zet ze zich in voor de LHBTQIA+ gemeenschap. Ja. En is daar ook een gezicht van, ja, geworden. Wat ik ook heel dapper vind. Ik weet alleen niet wat haar status nu is. Is ze inmiddels? Nee, volgens mij onveranderd. Maar misschien, ja, pin me er niet op vast. Maar ik ben het met je eens. Ik vind ook, ze is een heel belangrijk in de transgemeenschap in Nederland. Dus ze is voor heel veel andere mensen, is zij weer een enorme steun en toeverlaat. Terwijl, ja, als je dat boek leest, denk je gewoon, Jezus, waar haal je de kracht vandaan nog, joh? Nou, ik ken haar dus niet. Ik ken haar nu dankzij jou, Hanna. En ik heb het lijstje natuurlijk wat van jou eerder ontvangen. Dus ik ben er allemaal in gaan duiken. En het blijkt dat zij ook heeft meegeschreven aan allerlei overheidsrapporten. Dus dat jij dan inderdaad de energie hebt om daaraan mee te werken, om te proberen om het systeem dat jou tegenhoudt beter te maken. Ja, voor andere mensen. Voor andere mensen, ja. Dat vind ik echt waanzinnig. En ook wel bizar dat ze nog steeds eigenlijk geen status daarna heeft verkregen. Ja. Alejandra Ortiz, De waarheid zal mij bevrijden. En daarmee komen we aan dit einde van Een Uur Cultuur. Terwijl er nog best wel wat te noemen zou zijn. Bijvoorbeeld Wende. Wende was toevallig vorige week te gast. Ja, ik zag het. Ja. Dat was ook een feest. Maar Troostzoekers, een van jouw favoriete liedjes van dit moment. Of Elmer. Ja. In de Tolhuistuin. Ja. Als je van eigenwijze muziek houdt, 9 oktober kan je daar zijn. Als je alle tips van Hanna van Vliet wilt teruglezen, dan kan dat bijvoorbeeld in de NPO Radio 1-app of via je favoriete podcastplatform. Daar kan je dit hele uur ook terugluisteren, want het is ook een podcast. Volgende week ben ik er weer met een spannende jeugdheld. Namelijk de schrijver van onder andere De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje. Wat voor mij het begin is geweest naar allemaal andere duistere plekken waar ik erg van heb genoten. Hij heeft een nieuw boek uit. Ik heb het over Paul van Loon. En voor nu kan ik zeggen, een hele prachtige zondag. En geniet van vroege vogels. Dankjewel, Hanna. Graag gedaan.